bana yon bi ngay fatelo bi dew yaangi setan gonegi fo xol ngalaw pend choono gemulo ne dina ñibise fatelo video yangi setan gonegi fo xol nga law pend choono gemulo ne dina ñibise bo waje suñu way bi mané di nga yegg ni jekina la yow waye bo ma fatte rab yi set ci le guddi gog dina delu si li lerna dina delu si li wurna bata xal bi moy woné manila ni ma la namé di la jéké ci ngon yu wété wét goné gi xamna ni tok di xaar mo dess ni xalé bu sawar day san ci ma di xaar fo nu ndey je way yoy suba tel di xaar naaj bi xol di nek day bu neex manila dina delu sey dina delu si li wurna dina delu si li lerna dina delu si li wurna dina delu si li lerna